بسم الله U ime Allaha, svemilosnog, الرحمن samilosnog. الرحيم. قل أعوذ Reci, utječem se gospodaru ljudi. الناس ملك Vladaru ljudi. Bogu ljudi. Od zla šeitana koji spletkari. Koji zle misli unosi u srca ljudi. Od džina i od ljudi.